podarunkowy i Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Niedziela pod znakiem wyborczych konwencji, Prawo i Sprawiedliwość w Białymstoku, Koalicja Europejska w Opolu, Kukiz 15 w Warszawie. Sąd Okręgowy w Warszawie właśnie uchylił decyzję prezydenta stolicy o tym, by zakazać Marszu Suwerenności 1 maja. Będzie też najnowszy sondaż przeprowadzony wśród kierowców z unijnych krajów. Południe, kolejna z serii przedwyborczych konwencji Prawa i Sprawiedliwości, tym razem w Białymstoku. Tak jak wczoraj w Poznaniu, dziś w Białymstoku będą premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński i kandydaci PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Opolu trwa konwencja Koalicji Europejskiej, a o 14 w Warszawie rozpocznie się konwencja Kukiz 15. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Brukseli 26 maja. Krótka informacja z Sądu Okręgowego w Warszawie. Uchylił on decyzję prezydenta Warszawy, który w piątek zakazał planowanego na 1 maja w stolicy Marszu Suwerenności, organizowanego przez środowiska wolnościowo-narodowe. Charytatywny koncert. Polska pomaga już wieczorem w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach. Tym razem cały dochód ze zbiórki SMS-owej zebrany w czasie wydarzenia zostanie przekazany na pomoc dotkniętej kryzysem Wenezueli. Z danych ONZ wynika, że z powodu sytuacji w kraju, braku jedzenia, leków czy rosnącej przemocy swoje domy musiało opuścić 3,5 miliona Wenezuelczyków. Najczęściej uciekają do sąsiedniej Kolumbii. Tak o sytuacji w kraju mówi Wenezuelka Livia Rodriguez. Nie ma lekarstw, ludzie umierają, diabetycy, chorzy na nowotwory. Idziesz z dzieckiem do lekarza, a tam nie ma nawet paracetamolu, nic na gorączkę czy ból głowy. Ostatnio nie ma już nawet prądu. Wiele osób umarło, a wielu jedzenie się po prostu zepsuło. Do samej Wenezueli nie dociera pomoc humanitarna. Wjazd ciężarówek z jedzeniem czy lekami jest blokowany przez socjalistyczne władze kraju. Przypomnę, że kryzys polityczny w Wenezueli trwa od momentu, kiedy przywódca opozycji Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem, a obecny prezydent Nicolás Maduro nie uznał jego władz. Przez kraj przetaczają się protesty osób domagających się dymisji Maduro. Europejczycy są coraz bardziej agresywni za kierownicą. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego w 11 krajach. W badaniu udział wzięło prawie 12,5 tysiąca kierowców. 97% kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że niebezpieczne jest czytanie i wysyłanie SMS-ów bądź e-maili podczas jazdy, ale jeden kierowca na czterech przyznawał, że wciąż to robi. Najbardziej niesubordynowani są Polacy. 1/3 mówiła, że odpisuje na SMS-y podczas jazdy bądź sprawdza pocztę elektroniczną. Europejczycy zdają się też bagatelizować zmęczenie. 43% badanych odpowiadało, że nie przeszkadza to w dobrej jeździe. Najbardziej przekonani o swoich nieograniczonych możliwościach byli Polacy. Ale jeśli chodzi o kierowców, którzy siadają za kółkiem mimo zmęczenia, to najwięcej jest ich w Grecji. Polacy natomiast starają się wytrzymać najdłużej za kierownicą bez odpoczynku, prawie 4,5 godziny. Problemem na europejskich drogach jest wzrost agresywnych zachowań za kierownicą. Ponad połowa obraża innych kierowców, najwięcej Greków, lub nadużywa klaksonów, najwięcej Hiszpanów. 1/5 kierowców wysiada z auta i wdaje się w potyczki słowne. Najczęściej robią to Polacy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śląsk, Małopolska, Podkarpacie i województwo świętokrzyskie. W tych regionach intensywnie będzie padać. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia. Niedziela pochmurna i deszczowa prawie w całej Polsce. Po południu przejaśnienia na Pomorzu i w Kujawsko-Pomorskim. Na termometrach od 10 stopni w Zakopanem do 19 w Białymstoku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą. 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na Placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Jeszcze tylko do jutra! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Muzyka źródeł, elektronika, folk rock. Albańskie saze, marokańska gnała i szwedzka polska. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589. Biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert. Zajrzyj do świata wirtualnej rzeczywistości. Zbuduj własnego R2D2. Przejdź po zwijanej kładce dla pieszych. Wszystko to podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Gotowi na majówkę? Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Carrefour. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool z załadunkiem 7 kg za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej Carrefour. A kupując 55-calowy telewizor Philips z podświetleniem Ambilight za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. I znowu jesteśmy na antenie. Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Wojciech Mann. Podsumowuję poprzednią godzinę, czytając oczywiście listy od Państwa. No i tak jak się spodziewałem, oczywiście ta ostatnia część, w której wystąpił Antoni Gomez, wywołała tych, którzy taką muzykę najbardziej cenią. Są pochwały, są miłe słowa, no i bardzo dziękuję w imieniu artysty. Natomiast są też tacy wciąż nienasyceni. No i pomyślałem sobie, może wykonam jakiś śmiały ruch. Teraz odniesienie takie zrobię. Często, a wiem to, bo rozmawiam z różnymi znajomymi, jest tak, że kiedy oglądają coś w telewizji nienagranego, tylko nadawanego w danym momencie, to w momencie, kiedy jest długi blok reklamowy, no to oni korzystają z tego, idą sobie tu herbatę zrobić, a może szybko wyjść na balkon i popatrzeć na krajobraz, a może coś jeszcze innego. To jest taki rodzaj skrócenia sobie czasu podczas czekania na dalszy ciąg programu, który ich naprawdę interesuje. No i teraz mam taką radę, dobrą zresztą, bo ja dobre serce mam i z tego słynę. Dla tych, którzy nie lubią grzałek, to będzie nie tylko grzałka, ale i długas, więc mogą Państwo teraz herbatę, kawę, kota wypuścić, psa wpuścić, wyjść na chwilę na balkon, bo będzie Type O Negative.

Wracające hasło w tej piosence, w tej pieśni, to było My Soul's on Fire, czyli moja dusza płonie. No i wydaje się, że niektórym słuchaczom zapłonęło, bo na ekranie pokazały się listy od miłośników takiego grania, ale nie tylko, ponieważ jeden z słuchaczy napisał w imieniu swojego psa, który to pies odmówił wyjścia na spacer, ponieważ uwielbia typo negatyw. bardzo mi przyjemnie. Ciekawe tylko, jakiej marki jest ten piesek i mam nadzieję, że nie jest agresywny, tylko po prostu lubi dobrą muzykę. To tyle, jeśli chodzi o długasy w dzisiejszej audycji, bo teraz już przejdziemy do piosenek o wymiarze, nazwijmy to, standardowym. To będzie z nowej płyty artysty, który no właśnie cały czas poszukuje, zmienia pomysły muzyczne, zmienia stylizację, a zaczniemy od utworu, który jest spokojną piosenką i podejrzewam, że smutną, bo jej tytuł brzmi Really Hurt Someone. I really hurt someone. Who'd always care about me. I really hurt someone. Now I'm living in misery. skrzywdziłem kogoś, śpiewał artysta I Really Hurt Someone. A ten artysta to Jimbo Mathus. Szalenie, jak powiedziałem, niejednoznaczny w swojej muzyce. Zaczynał kiedyś z Cruel Nut Zippers, takiej neo-swingowej orkiestrze, potem solo, no i podróże po bluesie, rocku, popie, folku, country. Wszechstronny bardzo. I to jest jego nowa płyta zatytułowana Incinerator. I muszę powiedzieć, że ona mnie ujęła bardzo paradoksalnie tym, że ona nie ma żadnej w sobie przebojowości. Ona nie ma utworu, który niesie album na listy przebojów, takiego, który stałby się popularny wśród stacji radiowych. To jest dzieło muzyka, który opowiada o tym, co w danym momencie czuje, co chce ułożyć sobie z nut i brzmień i dźwięków i robi to naprawdę świetnie. Ten utwór przed chwilą to nie jest sygnał, że cała płyta jest w takim nastroju utrzymana. Incinerator to i wolne, i szybkie kawałki, a że mam miejsce jeszcze tylko na jeden, to pozwolę sobie Państwa zainteresować z tej samej płyty nagraniem Alligator Fish, Jimbo Mathus. Alligator Fish, I only have one wish. You can have your fine tomato or your good sweet potato. I want a big thick dish. Alligator fish. You can keep your sweet puff, your good buttercup, but I only have one wish. Alligator fish. Alligator fish. By my bedside I got a bugger wump. She's hand flung and stump whooped. Fried gizzard for my 99, $4.99, $4.99, $4.99. Alligator fish. I want a big thick dish. To ignite, I can tell somebody wanna start a fight. I'm feeling evil, low down in me. I'm stoking up fires with strychnine. Ow! Alligator fish. Alligator fish. I want a big thick dish. Shimmering skin, I really don't know where to begin. Ruby red eyes and with pearly whites. Digest the day and extrapolate the night. Ethanol, propane, kerosene. I'm putting out fire with gasoline. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. Alligator fish. Alligator Fish i Jimbo Mathus. I to było zamknięcie mojej części w tej godzinie. Jan Chojnacki już przygotowany. Dzień dobry. Dzień Słuchamy, dobry. Co będzie. Dzień dobry, to otwieram mój kątek. I to będzie takie nawiązanie, czy może bardziej pokłosie Record Store Day. Bo to jest, okazuje się, wydarzenie w Polsce dosyć ważne, bowiem po raz pierwszy oficjalnie dopiero teraz w 2019 roku Polish Record Store Day się odbył i włączył się w ten strumień ogólnoświatowego wydarzenia, które ma no w sumie już chyba 10 czy 11 lat. I wcześniej już dwa czy trzy tygodnie temu, korzystając właśnie z tego, że Record Store Day uwalnia, że tak powiem, do publicznego, takiego akceptowalnego przez wykonawców słuchania różne tajemne nagrania, przedstawiliśmy pierwsze nagranie z tego nowego pośmiertnego albumu J.J. Cale'a. To było Chasing You. No a teraz już jest cała płytka, więc nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby nie zaprezentować numeru, który otwiera ten album, Lights Down Low. Ten i wszystkie te pozostałe, bo jest ich 15, no rzeczywiście noszą taką w sobie lekką, niektórzy powiedzieliby skazę, że to są utwory nie do końca wymuskane i wypieszczone. Ale może na tym właśnie polega ich siła, że są takie bardzo, bardzo prawdziwe, ciepłe, kejlowskie. Ten album otwiera utwór zatytułowany Lights Down Low. J.J. Cale. Got a home down south on the river route. It's a funky dream, it's a funky scene. All the law will allow. Got a junkyard dog, got a cow and a horse. It's a country style, it ain't too wild. Getting by, you know. In the world, ain't advertising, you know. Just doing my thing, just doing my thing, just doing my thing. Can you hear me sing? Just doing my thing. Keep my lights down low. Keep my lights down low. Keep my lights down low. No trouble, you know. Keep my lights down low. Takie to wszystko cieplutkie, prościutkie, a jak się dobrze wgłębić w taką piosenkę jak ta, na przykład Lights Down Low, to ileż tam takiego bardzo urozmaicego plumkania gitarowego. No, absolutnie od niechcenia, absolutnie na luzie, ale nie do podrobienia tak naprawdę. Ja przy każdej okazji przypominam sobie kiedyś taką wypowiedź pani Cale'owej do jakiegoś wywiadu jeszcze za życia J.J. Cale'a, która mówiła, że to, co na płytach, to owszem bardzo ładne, ale prawdziwy J.J. to jest wtedy, kiedy siada sobie na ganku i gra dla siebie albo dla paru znajomych. I to chyba słychać w tej płycie. No bardzo, bardzo. Także polecamy, bo to jest cała prawda o znacznej części muzyki tej takiej gitarowej, szlachetnej, która, no mam nadzieję, że dzięki pamięci o J.J. Cale'u jakoś nie rozpłynie się tak zupełnie w nicości. Teraz wystąpi zespół Rattlebone. To chyba będzie w jego wykonaniu premiera ich działalności fonograficznej, bo przedtem, a jest ich czterech, działali pod różnymi innymi flagami. Najbardziej znany artysta, który przewodzi temu kwartetowi, to Chris Anderson, który kiedyś był szefem takiego southern rockowego zespołu The Outlaws. On jest gitarzysta, śpiewa, sam pisze piosenki, a drugim z przywódców Rattlebone jest Johnny Neal, z kolei klawiszowiec, który no, ma za sobą też chwilę jako pełnoprawny członek The Allman Brothers Band. No i zrobili taką southern rockową orkiestrę. Nagrali album zatytułowany World's Gone Crazy, czyli Świat zwariował. No i z tej płytki chciałbym Państwu przedstawić niespecjalnie taki pedagogicznie nastawiony na młodzież, jeśli chodzi o tytuł utwór, bo utwór nosi tytuł Johnny Walker Red. Mama, don't you worry over what he's done. He lived in a pool of whiskey and he died by the smoking gun. We can live in peace now, thank Johnny Walker Red. A bottle to his lips and a bullet to his head. Whiskey to his lips and a bullet to his head. Dobry kawałek bardzo, ale dlaczego nie dla młodzieży? Johnny Walker Red. No to spróbuj przetłumaczyć ten tytuł. No, czerwony jak Johnny Walker. Uh-huh. A kto to jest Johnny Walker? Jakiś facet. A, no chyba, że tak. A co ci nie podoba, że czerwony, że komunista? No ale tytuł sam jeszcze pół biedy, ale jak posłuchałeś przecież, posłuchałeś tekstu, prawda? No. Tam jest pewna zachęta do tego, żeby korzystać z, tak powiem, z przymiotów tego czerwonego Janka, wędrowniczka. No strasznie tak ogólnie mówisz, ale mi się wydaje, że to nie jest nielegalne. Co innego, jakby była piosenka zachęcająca do przechodzenia nie na pasach, na przykład. Albo jedzenia bananów, na przykład. No więc wtedy tak. I tu by trzeba wkroczyć ministerialnie, ale Johnny Walker Red. A to przy następnym numerze to jeszcze bardziej mam problem z tym, jakby tutaj przełożyć to na... Ale powiem, że to jest taki utwór, na przykład, który można przełożyć na nasz język. O, psia krewka albo o cholercia. Bo ale wystąp... dlaczego takie zdrobnienie? No bo tak przy... to lepiej tak brzmi, jak się zdrobni, bo nie jest takie wtedy obrzydliwe. No tak, tak sobie pozwoliłem. Ten Year's After to też jest nawiązanie do Record Store Day, bo dzięki temu przedsięwzięciu Ten Year's After przypomnieli taką swoją sesję z 70 chyba drugiego roku, The Cab Ferret Sessions. 5 numerów wtedy nagrali, one w zasadzie nigdy się wcześniej nie pokazały, poza tym, że były umieszczone na takim limitowanym boksie wszystkich dzieł. Ten Year's After jakieś tam 10 lat temu chyba, czy coś, no ale to była limitowana edycja, a teraz już każdy, kto chce, może sobie to posiąść. No więc tam jest też taki utwór zatytułowany Ta choróbcia, czy cholercia, i on jest utworem, który charakteryzuje w pełni to, czym byli The Ten Years After. Bo to jest rock and roll, to jest zwartość przekazu i to jest fantastyczne kołysanie. A jaki to jest oryginalny tytuł? A teraz nie widzę, bo mi się zamazało. A i ty się boisz coś powiedzieć prawdę? Through the next field. Pomyślałem o jeszcze jednej wersji tego tytułu, grzecznej, żeby nie było. Na przykład Kurde Blaszka. No, może być. No. Albo Kurteczka po prostu. No, staram się być kreatywny. Bo oryginalnie to jest Głowienko. Oryginal. To jest zdrobniałe. Ale co jest zdrobniałe? No, zdrobniłem to, co jest w oryginale niezdrobnione. Rozumiem. Przy następnym tytule nie będziemy mieli żadnego problemu, bo to jest tytuł odnoszący się do bardzo optymistycznej wizji świata artysty, który zaśpiewa. On mówi, że I got plenty of nice people around. Czyli, że otoczenie jego składa się wyłącznie z przemiłych ludzi. I to jest bardzo dobry wyznacznik taki ogólno, że tak powiem, społeczny. Przepraszam, to jest wyznacznik, że tak jest, czy że on tak myśli? Nie, że tak powinno być. No, no, w tym sensie. Być. Tak. To powinno być I should have. Ale, no tak, ale on ma i niech wszyscy inni go naśladują. To ja myślę, aha, że w ten się sposób. Dołączasz do apelu, żeby tak było. Jak najbardziej. Big Daddy Wilson, przemiły obywatel z takiego bardzo, że tak powiem, wiejskiego rejonu Ameryki, wywodzący się i podtrzymujący kulturę soul bluesa w Stanach i w Europie, bo w Europie w dużej części spędza teraz czas. Doskonale znany też polskiej publiczności. Występował przecież i na żywo w Trójce. No i teraz nagrał płytkę zatytułowaną Deep in My Soul. I właśnie na tej płycie znalazł się ten utwór. Optymistyczny bardzo. I know, but still I take it easy everywhere I go, 'cause I got plenty, plenty, plenty good loving people everywhere I go. People just take to me everywhere I go. No matter if you're black or white, you gotta treat your neighbors right. If you live a simple life, everything's gonna be alright. I got plenty, plenty, plenty good loving people everywhere I go. People just take to me everywhere I go. My grandma said, if you want a real good friend, you gotta be a real good friend. Love is something you can't command. And I got plenty, plenty, plenty good loving people everywhere I go. People just tell to me everywhere I go. If you widen out and open up your heart, you will finally see love is all you need. Keep on living right, everything's gonna be alright. The sun is gonna shine on you. Open up your heart, you will find